Hola, estás en tu furia. En Radio Malva, en el 104.9 de la FM. Búscanos en radiomalva.org o en nuestro iVoox. Escúchanos, perra. Escúchanos. Escúchame. Escucha. Dale, y escúchanos. Buenas oyentes de Tofuria, hoy os presentamos una charla que tuvo lugar en el Ateneu Llibertari del Cabañal. Fue la presentación del libro La Nuestra Atención a Estar Raptada por parte de Napay, que vino a presentarnos el libro en una charla que estuvo fantabulosa y esperamos que os guste. Os dejamos directamente con la charla. Ha sido muy complicado encontrar canciones que hablaran del tema del libro, que son las redes sociales, el impacto que tienen en la población. Así que lo único que he encontrado para amenizar este programa ha sido Valiente de Accidente, que acaba de sonar, Amenaza Digital de 37 Hostias y Cervell de Foi de Il Chef Malatesta, que es con la que acaba el programa. Sin más, esperamos que os guste y hasta el siguiente podcast, que no sabemos cuándo será. Este ha sido montado en casa. En el siguiente esperamos volver a utilizar los estudios de esa maravillosa emisora que es Radio Malva. ¡Adeu! Gracias por venir y nada, solo quería decir que bueno, que es un placer tener a Arcadi aquí, que llevo un tiempo largo tratando este tema. Yo me he leído el libro y bueno, de hecho estuve en el proceso de Génesis y está muy guay. Espero que os mole la charla que voy a hacer. Es un evento que ha hecho la Biblioteca Anarquista Contramán de Ateneo, que la tenéis ahí. Abrimos los miércoles de 6 a 8 y hay muchos libros para coger, libres y tal. Y aparte estamos en números rojísimos. Si alguien tiene alguna monedilla suelta, la quiere ponerlo con ese bote que hay ahí, lo agradecemos, pero no es condición sine qua non, ¿vale? Y también tenemos alguna cerveza sin alcohol, alguna sirope de fresa y no sé qué más había ahí. si queréis, una cocina mía. Pues nada. Sí, bueno, em fa il·lusió presentar-lo així perquè el llibre es va acabar a casa del Piro, una mica banyat, gràcies a, al búnquer de casa, bueno, que seria com un búnquer sense wifi, i així em vaig poder concentrar i poder acabar el llibre. I primer que tot us explico un poc el llibre, el Gènesis, per què el vaig escriure. Crec que és superimportant entendre l'autor perquè què et motiva, no, a escriure. En el meu cas va ser, no tenia cap intenció d'escriure, parlar sobre xarxes socials, internet, estava fent un llibre sobre sexualitat i no em podia concentrar, estava tot el dia distret amb les xarxes, amb el WhatsApp, amb els mems, i clar, jo no n'era conscient, pensava que era simplement que m'havia fet gran i la meva decadència havia començat per les facultats mentals i no em podia concentrar. Però em vaig adonar que no, que eren les xarxes, i vaig començar un fanzine sobre el tema i vaig veure que hi havia molta xitxa, vaig anar... O sigui, el que havia de ser un petit fanzine d'una setmana, vaig portar 3 mesos ja amb el tema, fent recerca i veient tota la merda que hi ha darrere les xarxes, i al final acabat sent este llibre. I d'una... Bueno, us resumiré un poc totes les idees centrals del llibre, també de cara a si podem generar una mica de debat, seria el més interessant, no puc fer una xapa infinita. I la idea més important és la que queda reflectida en el títol, no? Que la nostra atenció ha estat reptada, perquè està reptada per aquestes poques empreses que són les més poderoses del món i les més riques, i que és Facebook, Google, Amazon, Apple, i realment crec que s'ha posat poca atenció en aquest problema, no? Quan es parlen de problemàtiques en internet, es parla de la manca de privacitat, el tema de la desinformació, les fake news, i sí, bueno, és important, però he vist que el més greu, la problemàtica més greu és l'atenció. És que ens estem quedant sense atenció, sense la capacitat de gestionar la nostra atenció, de poder-nos concentrar, i després tot el que fan per aconseguir la nostra atenció, i al final no, és un producte que funciona com una droga. És el que dic jo, és una droga de disseny, i hi ha uns exèrcits d'enginyers al darrere cada dia perfeccionant aquesta droga per atrapar-nos més temps i destruir-nos més la nostra atenció. La van erosionant dia rere dia, i clar, ningú, no sembla una cosa tan greu perquè ens hi hem anat adaptant al llarg dels últims 10 anys. Ho hem normalitzat moltíssim i tothom està enganxat, llavors, bueno, és un poc com drogues així legalitzades, com l'alcohol, o el sucre, o el cafè, però molt més greu perquè és la tecnologia més intrusiva que ha existit mai, o sigui, la portem a sobre, forma part de la nostra ment, internet, llavors hi accedim per tot, no? Cada cop més, cada cop fem més activitats a través d'internet, i són les xarxes socials les que canalitzen i gestionen tota aquesta atenció que ens roben. Us explicaré alguns dels mecanismes psicològics que utilitzen per atrapar-nos l'atenció, però bueno, cada dia en descobreixen més, així que ens hem d'estar al dia de totes les trampes que utilitzen per atrapar-nos. Com he dit també, la gran problemàtica és el fet, o sigui, jo no sóc anti tecnologia en general, antitecnologia moderna o antixarxes, no sóc anarcoprimitivista, però sí que sóc supercrític, en primer lloc perquè no, perquè està superdescompensat, no? Som molt conscients de tot lo positiu d'internet i les xarxes, i molt poc dels efectes negatius. I per mi el més greu és el fet que tot l'espai virtual que habitem, que cada cop és més temps i més coses, més activitats, tot aquest espai és privat, són empreses privades, i si ho veiéssim en el món real seria molt evident, no? Si, vull dir, som molt conscients que en el món real tenim molts espais públics, molts espais que són descentralitzats i autogestionats, i això en el món virtual no existeix, és tot, els espais que atrapen tota la nostra atenció són privats. I és curiós també l'evolució que hi ha hagut en els últims 10 anys, no? Perquè inclús els moviments socials més contestataris, més anticapitalistes, tots han acabat xuclats per les empreses més grans, que és, bueno, Facebook, Twitter, Google, i tots tenim el nostre perfil allí, i són tots allí atrapats. i d'alguna forma potencien la ràbia, o sigui, alguns, unes quantes emocions que utilitzen per atrapar-nos més atenció, com una és la ràbia. La ràbia és un sentiment super contagiós, llavors és super útil per generar, per atrapar-nos més atenció, no? I on és més evident és a Twitter o xarxes més, les més polititzades. Llavors estem tots ahí contínuament compartint continguts que generen ràbia perquè és l'emoció que ens atrapa més, de forma més ràpida. A diferència de l'amor, tu per generar amor necessites, és molt més complicat, necessites temps, necessites generar confiança. Tot i així intenten promoure'ls amb imatges de gatets o animalons cookies, no? Però la ràbia és molt més fàcil. Una persona desconeguda et pot generar ràbia. En canvi, és molt més difícil que algú desconegut et generi amor. Per això estem tot el rato, pues, clar, perquè és una emoció molt forta, en plan, uau, mira quina ràbia, i estem contínuament regalant la nostra atenció a gent que ens fa ràbia. Us parlaré més, potser més després també de com potenciar el nostre narcisisme, com potenciar la solitud, la depressió o inclús o l'estupidesa. L'altre gran problema és el fet que no tenim un codi moral compartit, o sigui, és una tecnologia prou nova i diguéssim que a nivell cultural es necessiten dècades per crear unes regles, una consciència més col·lectiva dels perjudicis que té una nova tecnologia. Va bé comparar-ho, doncs, per exemple, amb el menjar ràpid, no? Ara no ha sigut del no-res, hem estat dècades per crear aquesta consciència col·lectiva i ara més o menys tothom és conscient que no és sa ni saludable estar menjant a cada àpat menjar basura, no? Patates fregides i Coca-Cola i... O sigui... I això és el que estem fent ara amb les xarxes socials, estem tot el dia enganxats i consumint aquesta informació que és molt fàcil de digerir i molt atractiva, però molt insubstancial i poc nutritiva. Un dels conceptes claus que explico en el llibre és l'economia de l'atenció. És superimportant entendre com funciona perquè és la que predomina ara. Diguéssim que venim de l'economia de mercat, que és el més material, no? De tots els béns materials, i des de que estem en la societat més opulenta de la història, i hi ha excedent de tot, no? En sobre menjar, en sobre habitatges, roba, informació, hi ha excedent de tot, i tot s'ha multiplicat per mil, excepte una sola cosa, que és l'atenció. Seguim tenint la mateixa atenció que fa 10.000 anys i sols podem prestar atenció a una sola cosa al mateix temps. I això fa que l'atenció sigui el bé més escàs i més valuós. I per això hi ha totes aquestes empreses, les empreses més poderoses del món, es dediquen a robar-nos l'atenció. I per això estem tots dins d'aquesta economia i estem tots competint per aconseguir atenció. Inclús la gent més tímida i introvertida no ens queda més remei que lluitar i competir, perquè és que si no et quedes sense atenció, inclús de les relacions més íntimes, no? Pues per quedar amb la gent que t'estimes necessites competir contra les xarxes perquè tothom està dedicant moltes hores a les xarxes i potser no tant de temps al quedar i trobar-nos i veure'ns cara a cara. És superimportant ser conscients d'això, que en aquesta economia pues la principal moneda és l'atenció, ja no són els diners. L'atenció és molt més etèria, és molt més impalpable, però està, no? És la base de la vida, no? La vida són coses a les quals prestem atenció. Llavors, hem d'invertir molt millor, molt més bé la nostra atenció perquè hi ha tants productes a consumir que això mai havia passat mai a la història, no? Tants productes de tot tipus que, clar, no tenim prou temps a la vida per consumir tantes coses, genera com una ansietat, no? Llavors, hem d'invertir més bé que mai aquesta poca atenció que tenim i aquestes xarxes l'estan erosionant. I d'alguna forma tot el que fem a internet, sigui produir continguts, consumir-los, donar likes, fer comentaris, tot això genera dades i tot això pot ser més divertit o menys pesat, però és una forma de treball perquè també genera uns beneficis econòmics. El problema és que tots aquests beneficis econòmics van a parar a aquestes poques empreses i a una petita elit d'influencers que són els que treballen, són com els camells d'aquests grans narcos, no? Que són les grans empreses, les xarxes socials, les grans xarxes socials que tracten amb l'atenció a l'engròs. I jo dic de fet que pot semblar això una forma d'explotació molt heavy, no? Que ens estan explotant, perquè estem tots allà treballant gratis per ells, generant els continguts que ens enganxen. Però sembla explotació perquè s'assembla que estem allà de forma voluntària, no? Ningú ens força a estar allà enganxat tot el dia mirant xorrades d'internet. Però jo crec que realment no és una opció per dues raons. Una és per la que us deia, que utilitzen molts mecanismes psicològics per atrapar-nos, o sigui, i és molt difícil deslliurar-se'n perquè ahí estan sempre intentant buscar les nostres debilitats per atrapar-nos. I en segon lloc perquè tenen el monopoli. Llavors, una qüestió bàsica de qualsevol encontre social és que ha de tenir monopoli. Si ara estem aquí reunits és perquè tenim el monopoli d'esta trobada, d'esta presentació i de l'art. I si no hagués el monopoli no funcionaria, no estaríem uns aquí, uns altres allà. Llavors en internet funciona igual. Doncs les xarxes que prevalen i són les que tenen el monopoli, perquè al final tu vols comunicar-te pues, amb els teus amics, la teva família, per això no és una opció, no pots elegir. Si mires, hi ha 50.000 xarxes, però al final estem totes a quatre xarxes, que són les que està més gent. Per això jo dic que no és una opció, estem forçats a, si tu et vols comunicar amb amics i família, estem forçats a utilitzar aquestes poques xarxes i per això és una forma d'esclavitud, perquè estem ahí forçats i a sobre treballant gratis per ells. Que el seu temps crec que és... A mi m'ha servit molt ser conscient d'això perquè ha sigut la forma que se m'ha anat a mi despertant una ràbia cada cop més gran de veure com ens som d'explotats i jo mateix com he estat ahir explotat i que em fa sentir estafat, no? Perquè m'estan estafant d'una forma opaca amb molta atenció, que és la moneda bàsica de l'economia. I és interessant comparar-ho amb l'economia de mercat, amb les monedes, no? Perquè som molt conscients de l'economia de mercat i material i som molt conscients dels diners i quan vas a un lloc i pagues, compres algo que val 5 euros i te'n cobren 60, és molt clar que t'estan estafant, no? En canvi, amb l'atenció estem contínuament entrant a les xarxes per fer una tonteria que t'ocupa 5 minuts i al cap d'una hora estàs allí i t'han robat aquesta hora i això ens està passant contínuament. I per això és superimportant ser molt més conscients del valor de la nostra atenció, perquè és que és la base de la nostra vida. I alhora, en aquesta economia, pues, cada cop és més important el que fem amb la nostra atenció i la nostra capacitat de concentrar-nos, perquè cada cop l'economia és més immaterial, no? Diguéssim que cada cop més les màquines, els ordinadors, robots fan totes les feines més físiques, llavors estan destruint molta feina i cada cop les feines són més immaterials i per generar valor és cada cop més important poder-te concentrar. Per estudiar, per treballar, és essencial, no? Aquesta concentració que és cada cop més difícil perquè és que estan en aquest context de xarxes que ens estan ahí bombardejant amb tot d'estímuls superinteressants, és molt difícil. I jo n'he sigut molt conscient. Hi ha poca consciència també d'aquesta addicció col·lectiva perquè també cadascú està atrapat a coses diferents. Jo en el meu cas concret estava super atrapat amb els memes i em semblava, estava super fascinat amb els memes perquè és que són estímuls ahí super impactants, super sorprenents, super divertits i clar, un cop compares això amb la realitat, tot la resta de la vida et sembla insípida i avorrida perquè no trobaràs impactes tan estimulants com els memes. I és difícil ser conscient d'això perquè que ets addicte als memes perquè és com ridícul, no? Ser addicte a xistes virtuals és com super contraintuïtiu i alhora els estimava, els memes. Em semblava una expressió cultural super guapa perquè era com sintetitzar molts coneixements en una sola imatge o un contingut així super reduït. Tot i així, és això, són super addictius. I alhora hi ha una cosa que és que estem tots atrapats i enganxats a coses diferents, a diferents expressions de les xarxes. Igual que estiguem enganxats als memes, pues un col·lega està enganxat a conferències superinteressants del YouTube, un altre està enganxat als grups familiars del WhatsApp, llavors costa veure que és la mateixa problemàtica i que darrere d'aquestes addiccions hi ha aquestes 4 o 5 empreses i és el mateix. Bueno, hi ha més raons per les quals encara hi ha poca consciència. Una altra és que clar, internet i les xarxes socials han esdevingut el nostre... s'han apoderat de la nostra forma de fer safareig. I el safareig és... el safareig és la forma de valorar el que és bo i dolent, no? De crear un codi moral compartit de lo que està bé i lo que està malament. Llavors, com que tot està canalitzat a través d'internet, clar, és super hipòcrita qüestionar internet des del mateix mitjà, no? Ningú vol fer aquest paper, és super hipòcrita. I alhora, qui té veu, tot i que pogués semblar que era un mitjà super descentralitzat i horitzontal, actualment internet és un espai super centralitzat i super jeràrquic. Hi ha unes poques persones que tenen veu i qui té veu a internet, doncs clar, no, té molts pocs... té molt poc interès en qüestionar-lo, perquè aquestes poques persones que són els influencers són les poques persones que en tenen recompenses i el seu mòdul vivendi depèn d'això i no tenen cap interès en qüestionar-lo. Per això és complicat que es generi un codi moral crític i una consciència més col·lectiva sobre els seus perjudicis. Us parlaré d'això, d'alguns dels... us enumero així ràpidament alguns dels mecanismes que utilitzen per atrapar-nos. Un és el que jo anomeno pinso, com pinso d'animals, perquè és quan entrem a una xarxa hi ha el feed. I feed també es tradueix com a menjar per animals. D'alguna forma ens fan menjar tot el que ens... bueno, ens posen allà tot de contingut que ens el mengem amb patates sense haver-lo elegit. Molta gent pensa que els continguts que ens trobem quan entrem a les xarxes simplement és la gent que seguim, i en veritat no hi ha uns algoritmes que estan seleccionant contínuament pues, el contingut que ens atrapa més atenció. És un contingut super personalitzat. Per això podem tenir la sensació de viure dins d'una bombolla on tothom pensa igual que nosaltres, perquè bueno, sempre ens ofereixen el que ens satisfaci més i més d'acord amb les nostres idees i tal. I el problema és que ens ofereixen contingut infinit, no? És una cascada que tu pots estar allà, ras, i no acabaries mai. Llavors, com que això ens curtcircuita el cervell perquè no estem preparats per estar abocats a un contingut així atractiu sense límit, no? En altres coses, per sort, hi ha límits. En un món virtual no hi ha límits. I això fa que acabarem fent un sobreconsum. De fet, un dels problemes d'internet, de les xarxes, qualsevol xarxa pot ser positiva utilitzada en moderació. El problema és que és difícil aquesta moderació, perquè quan entres t'atrapen i jo potser entro per veure què fa el meu germà, perquè sempre està viatjant, i és, això és el que és l'AM, no? Un cop estàs a dins ja t'atrapen i acabem fent sobreconsum. Un altre mecanisme és el de promoure les novetats constants, que és el que produeix FOMO, la por a perdre'ns alguna cosa. Llavors, les xarxes estan dissenyades perquè estiguem tot el dia produint nou contingut i per això intenten que estiguem penjant tonteries i xorrar qualsevol cosa que ens passava al cap, qualsevol cosa que vivim, doncs vinga, publicar-la perquè això promou la por a perdre'ns alguna cosa que haguem d'estar tot el dia ahí pendents per si no fos cas que ens perdem alguna cosa interessant. Un altre element és el... també intentem promoure que fem continguts al màxim de reduïts, perquè llavors la forma de... que no haguem de pensar, no?, abans de consumir-los. Si ho comparem amb altres mitjans culturals, sigui, alhora, quan volem llegir un llibre o una pel·li, o mirar una pel·li, doncs jo almenys m'ho penso dos cops, no?, abans O sigui, intento mirar ressenyes. A vegades també és un problema perquè et dedico massa temps a elegir què vull veure o què vull llegir. Més temps que no pas de llegir i mirar pel·lis. Però, clar, ens ho pensem. En canvi, a internet no ens ho pensem. És com que són tot continguts superreduïts, doncs, clar, que, vull dir, tu vas empassant tot allà sense consciència. I per això redueixen el text que pots publicar, redueixen els vídeos, màxim 15 segons. La idea és aquesta, que estiguem consumint tot el rato, picotejant, no? I si ho compares amb el que estàvem fent 10 anys, fa 10 anys, no té res a veure. O sigui, es veu molt clar com ens estan totalment fent anar per allà on elles volen i ens tenen dominats, perquè fa 10 anys, per exemple, estaven de moda els fòrums, els blogs, on la gent escrivia pues, textos superllargs i profuns i es generaven debats també superinteressants, la gent perdia potser mitja hora escrivint un comentari. I compares amb ara, o sigui, ara els comentaris és un felicitats, molt bé, un emoji i ja està. O sigui, realment ens estem... s'està reduint tot i ja no existeixen debats, o sigui, no sé, a Twitter, que seria la xarxa més utilitzada a nivell de text, clar, és impossible que hi hagi un debat a Twitter. Preval el crear sempre titulars i coses que atrapen l'atenció i siguin el màxim sensacionalistes i que polaritzin, i els discursos més radicals i més passats de volta són els que més triomfen perquè criden més l'atenció i no la capacitat de raonar, de debatre, d'aprofundir en un tema. Un altre element és el... bueno, un dels més coneguts és el tema dels likes i del reconeixement social, no? O sigui, això és el que fa que sigui una droga molt dura, perquè si compares internet amb el món real, és, hi ha un abisme, no? En el món real és molt difícil d'aconseguir reconeixement social i ens costa expressar que ens estimem o que ens valorar-nos i cuidar-nos. O sigui, com molt reus un somriure, és així molt subtil i has d'estar aquí com molt atent per rebre mínims gestos afectius i d'afecte i d'amor. En canvi, compares amb internet, clar, els likes, hi ha una xifra superclara que per mi és obscè, realment. O sigui, és superpornogràfic que ens mostrin al costat de cada contingut una xifra amb el número de likes, d'agradaments, o amb els números de seguidors. O sigui, clar, això genera, és una droga molt bèstia, no? Perquè a la que t'adaptes i t'acostumes a aquestes dosis de reconeixement social, clar, ho compares amb el món real i el món real ja no et serveix de res, et sembla superinsípid i no... I pues, ens enganxem a això, necessitem més likes i volem aquestes superdosis de reconeixement que només trobem a internet. Un altre element és el tema de que intenten promoure les recompenses aleatòries. I això és algo, bueno, és molt conegut amb les tragaperres, no? Diguéssim que adoptem actituds compulsives quan no hi ha quan tenim una necessitat no coberta de forma segura i és aleatòria. Ja, això és que ens curtcircuita el cervell. Ja queda molt evident en un estudi de Skinner, que era un conductivista, que va fer un experiment amb ratolins i posava ratolins que apretaven un botó i aconseguien menjar i superbé, estaven tots supertranquils i només l'apretaven quan volien menjar. En canvi, un segon experiment va posar un botó aleatori que a vegades apretaven i sortia menjar i a vegades no. I això va fer que adoptessin una actitud compulsiva d'apretar el botó sense parar i tenien una muntanya de menjar i seguien apretant-lo, perquè quan hi ha inseguretat, doncs, ens passa. Igual que els ratolins, també ens passa als humans, així que no som tan diferents com a mamífers. I es va veure molt clar també fa una mica més d'un any, quan va començar la pandèmia, pues es va generar una certa inseguretat amb el menjar i amb el paper higiènic. I tothom ahir a comprar de forma compulsiva menjar molt més enllà de lo racional. I aquí es va veure clar que quan hi ha una inseguretat en una necessitat bàsica com pots el menjar, doncs ens obsessionem. I amb les xarxes utilitzen molt també aquests recursos. d'oferir-nos recompenses de forma aleatòria, sigui en el Tinder, a l'hora de quan busquem parella, o amb els likes, o en el WhatsApp. Un element que ens enganxa molt del WhatsApp i de les xarxes de missatgeria interpersonal és el fet de que estem tot el dia tenint converses inconcluses. O sigui, converses que no acaben mai, perquè estem, com estem tot el dia connectats i aprofitem el més mínim que sentim una mica d'avorriment, doncs anem al mòbil i ja no ens diem ni hola ni adeu, perquè com estem tot el dia connectats ja no fa falta. Però el problema és que estem pues, en suplir energia mental i són missatges super tontos, però no podem ignorar a un amic o algun familiar. Som éssers socials i sempre estem pendents de respondre algun missatge, o tot i que la majoria de missatges són super banals i insubstancials. De fet, molta gent que ha provat de fer una desintoxicació durant una setmana o durant un mes, a tothom li sorprèn que al cap d'un mes tornen a entrar i veuen que no s'han perdut res de bo. O sigui, que no, vull dir que perfecte, no? Pues, jo dic que tots aquests missatges que tenim per contestar i que, o quan veiem una notificació, la majoria és això, és que la majoria és molt insubstancial, però no ho podem ignorar. Llavors són com uns cuquets que ens entren per l'orella i ens roseguen el cervell i estan ahí tot el dia rosegant-nos, i pots intentar ignorar-ho, però no funciona, perquè sabem que està algú pendent de nosaltres, o quan truques per telèfon pues, ho aclareixes, o quan ens trobem cara a cara, quan et dius adéu s'ha acabat la conversa, ja no hi penses més. En canvi, amb internet sí, estem tot el rato amb aquests cuquets que ens fan retornar a les xarxes. I un últim element, bueno, és també interessant per veure com funciona com a droga, no? Les xarxes d'internet, comparar-ho amb altres drogues més conegudes. I hi ha dos elements fonamentals per valorar el grau d'addicció d'una droga. Un és la legitimitat que té una droga, no? Pues clar, si compares pues, l'alcohol amb les drogues il·legals, pues sí, l'alcohol és molt més extens perquè és legal i hi ha molts espais on pots veure. I per això fa que enganxi més que no pas l'heroïna. L'heroïna és clar, és il·legal, i també té un fet que és que et destrueix, no? L'heroïna et destrueix d'una forma molt visible, i això fa que sigui també un detractor, fa que no ens enganxi tant. Clar, en aquest sentit internet és ideal perquè no ens destrueix, és una forma d'addicció moderada, i per això també ha triomfat i s'extén més, perquè si ens destruís d'una forma més ràpida i evident, doncs no estaríem. I un altre factor és l'apse de temps que hi ha entre el consum i la recompensa, quan el consumeixes i la recompensa que t'ofereix, no? Clar, el tabac, en aquest sentit, el tabac és de les drogues més addictives, perquè hi ha 15 segons només entre fer una calada i sentir l'efecte. Tot i que l'efecte és lleu, i a més com que també és molt més repetit al llarg del dia, fa que l'addicció és molt més ràpida. O sigui, el tabac és de les addiccions, el major percentatge de gent que prova el tabac es torna addicte. En canvi, comparat amb l'alcohol, és molta menys. No sé quin percentatge, però és poca gent, perquè hi ha mitja hora entre consumir alcohol i notar l'efecte, tot i que l'efecte sigui més gran, no? Perquè quan t'emborratxes és molt més gran que no pas. En canvi, una calada de tabaco és molt poquet. Tot i així, aquest factor és, com que hi ha tan poc temps, doncs és molt més addictiu. Clar, si ho compares amb les xarxes, és molt més addictiu perquè és instantani. O sigui, és només fer així amb el dit, i a l'instant tens un nou estímul, un nou contingut superinteressant, superdivertit, i per això com a droga és com una droga ideal, no? Malgrat els perjudicis no siguin tan evidents a simple vista, no? També ho comparo amb els virus que són massa letals no s'extenen, perquè si mates el portador no et pot seguir contagiant, i en aquest sentit, clar, el coronavirus ha sigut molt més extès, doncs, perquè és molt més lleu que altres virus més letals. Doncs, com a droga, la internet i les xarxes realment està molt perfeccionada. Què més us volia explicar? També us, bueno, us explico així ràpidament el tema del narcisisme i com el promouen i especialment en les xarxes visuals, no? O sigui, bueno, potser la més especialitzada seria Instagram. I clar, han creat un espai on promoure el narcisisme al màxim. De fet, utilitzar Instagram sense ser narcisista és superdifícil. O sigui, està pensada per fer lluir el teu ego i alimentar-lo i ho fan perquè el seu negoci es basa en alimentar el teu ego al màxim, tenir uns egos sobredimensionats, perquè ells, clar, el seu negoci és recol·lectar tota l'atenció que reclama el nostre ego, pues se la queden ells i en treuen un rendiment perquè ho venen els anunciants, són empreses publicitàries i tota l'atenció que capten els nostres egos ho venen a aquests anunciants. I per això, mica en mica, han anat, si compares també a nivell històric, al principi d'internet fèiem servir xarxes de on el bàsic era parlar entre nosaltres, era la comunicació interpersonal, a través de xats, a través de correu electrònic, i era el més fonamental, igual que el telèfon. Pues cada cop han anat reduint aquest espai a la intercomunicació personal i oferint cada cop més espai al perfil. El perfil al principi era un nom, però si tu en un xat tenies un nickname i era un nom i ja està, i era com quasi anònim, no? Perquè poca cosa més podies ahí posar. Pues cada cop Instagram és molt clar, no? Tu quan entres a Instagram i veus els perfils, pues ahí és un aparador, una passarel·la on intentem lluir-nos i mostrar tot el millor de nosaltres mateixos i tenim aquesta debilitat que tots volem guanyar reconeixement i tenim la debilitat de tenir un narcís a dins nostre tots. L'únic que normalment el tenim controlat, però clar, utilitzant aquestes xarxes realment és com que el promouen al màxim i ens ofereixen moltes eines per fer lluir més el nostre ego, retocant les fotos, i els interessa perquè això ens capta més atenció. Antigament al Facebook penjaves les fotos tal qual, no? Sempre hi eren fotos amb més gent, amb els amics, o sigui, l'objectiu de les fotos era el sentit nostàlgic, no? De recordar bons moments amb els amics. Això ha passat a la història, ara l'objectiu és fotografiar-nos a nosaltres i intentar augmentar el nostre estatus, el nostre capital sexual, el nostre capital a tots els nivells i això, esplaiant al màxim el nostre ego. I per això ara les xarxes, la capacitat, el botó de comunicar-nos cada cop és més reduït o està en un lloc quasi amagat. És com algo secundari, no? El que intenten primer és que estiguem allà publicant contingut i aquestes raons, per un cantó, és perquè s'aprofiten de la nostra necessitat del capital sexual i de la necessitat de lligar i d'expressar-nos en aquest sentit, i per un cantó per la solitud. O sigui, els interessa que estiguem cada cop més sols, perquè, i això en els adolescents és molt clar. Sí, amb els adolescents és el col·lectiu més afectat, que estan 7 hores al dia enganxats de mitjana, sobretot les classes més pobres, molt més, perquè no es poden... Al final la majoria de recompenses els és més fàcil aconseguir-les a través d'internet que en el món real. I la gent més pobra està com 2 hores més al dia enganxada. I està demostrat que hi ha més depressió, hi ha més... Bueno, cada cop la gent queda menys, inclús tenen menys sexe, hi ha més pressió estètica, especialment en les dones, perquè bueno, també en els adolescents passa cada cop més, que abans, bueno, que ara a la que surts de casa qualsevol moment pot ser retratat i quedes ahí. Llavors és molta més pressió estètica, has d'estar sempre perfecta perquè qualsevol moment et retrataran. I això, no? Aquesta solitud, o sigui, un altre dels factors darrere el narcisisme és que no, és la necessitat de compartir. Al final, el que jo dic és que les xarxes socials no, no és l'origen del problema, no? Utilitzem les xarxes per sobreviure perquè està tot tan dispers i és tot tan líquid i tan inestable, no? Que tenim per un cantó la feina un cantó, tenim la família un altre, els amics super dispersos, doncs clar, al final per sobreviure entrem a les xarxes perquè és l'única cosa que reconnecta tot això que està super dispers. Llavors, bueno, el que intento oferir és diversos camps d'acció, no? Per un cantó, a nivell personal, sí que podem intentar recuperar la nostra atenció, veient com funciona, com ens la roben, i ja ofereixo alguns trucs i estratègies per intentar reduir aquesta addicció, no? Començant per ser-ne més conscients i com ens atrapen, i hi ha bastants truquillos que es resumeixen en anar a allunyar-te del mòbil, a ser possible, no tenir-lo sempre a sobre, intentar entrar a internet més a través d'una pantalla gran i fer-ne un ús més conscient, perquè la que tenim a les butxaques és molt fàcil caure i fer un sobreconsum. O reduir reduir la facilitat que hi tenim, no? És una droga massa... Ho comparo també, o sigui, els enginyers de les xarxes, ells diuen no, només estem intentant fer la millor tecnologia possible. Igual que els pastissers intenten fer els millors pastissos. Clar, és una fal·làcia perquè comparant-ho amb un pastisser seria com un pastisser que ens ofereix pastissos tot el dia, gratis, allà on estiguem. Clar, si tinguéssim això faríem un sobreconsum de pastissos, estaríem tot el dia menjant pastissos. Pues això és el que ens ofereixen les xarxes, no? Ens ofereixen pues, recompenses i continguts i moltes coses superatractives i de forma infinita i no estem preparats. També dic que és un poder massa gran. És com l'anell del Senyor de los Anillos, no? Que ens dona... Tenir un mòbil a la butxaca ens dona un poder, però molt bèstia. Tenim capacitat de fer tot, vull dir, podem escombrar a través del mòbil, podem fer quasi tot a través del mòbil. Llavors és un poder tan gran que alhora és molt temptador i és molt difícil de dominar. Llavors per això és molt fàcil que ens acabi dominant i costa acceptar-ho, perquè sembla una tonteria, no? És una petita maquineta de no res, però a nivell psicològic és un poder molt, molt gran i per això la millor forma de reduir aquest poder és allunyant-nos una mica o intentant, no sé, en el meu cas, tinc un mòbil que el tinc super trencat, em funciona molt malament i això m'ajuda a l'hora de fer-lo servir, doncs que m'ho pensi dos cops. I em va caure al riu, i es va escatxarrar encara més i pensava que s'havia mort. O sigui, com jo per mi mateix no era capaç de tirar el mòbil a la basura. Esperava que me'l robessin o que el perdés o alguna cosa. I em va caure al riu i durant 4 dies no va funcionar, però després va tornar a funcionar. I bueno, cadascú va buscar les seves estratègies per reduir. O una que és molt útil també, treure's les aplicacions del mòbil i intentar només entrar a les aplicacions a través de l'ordinador de taula. Llavors ja no estaràs constantment entrant. Com us deia també, l'altre, per un cantó ja que pots fer a nivell personal, per l'altre cantó és veure que això té una dimensió col·lectiva, que estem tots enganxats per igual i llavors també requereix unes solucions més col·lectives i polítiques que es basen en, bueno, que estem cada cop més atrapats en el món virtual, llavors realment està eclipsant el nostre jo real. Tinc un capítol que parlo d'aquest enfrontament entre jo virtual i jo real, no? És com un Dr. Jekyll i Mr. Hyde, són dues identitats que estan batallant per fer-nos amb el nostre cos i realment està guanyant la partida el jo virtual. Cada cop fem més coses per satisfer el jo virtual, que tingui likes, que tingui reconeixement, per viatjar i fer-nos una foto a un lloc que ens donava molts likes, bueno, comencem a actuar per satisfer aquest jo virtual i no per satisfer el jo real i l'experiència vital, i són, bueno, són necessitats i interessos que xoquen, no? Perquè és molt evident que si tu estàs viatjant, és molt diferent viatjar per gaudir el viatge i l'altre viatjar per això, documentar-ho a través d'internet i que sembli que tens l'experiència més guai possible, no? Això és una feina. És el que us deia abans, és que estem treballant gratis per les xarxes, tots intentant captar atenció, i és una feina. La major part de vegades no, és incompatible gaudir una experiència real i retratar-la i documentar-la i publicar-ho a internet. Llavors es tracta d'organitzar-nos i recuperar més espais socials en el món real. És difícil perquè és que és, això, és el que deia, que està tot superfragmentat avui en dia. És que tot tenim, els nostres vincles estan superdispersos geogràficament. No és fàcil. O sigui, és molt difícil quedar amb un sol amic. Has de fer gestions com 2 setmanes abans per trobar un forat a l'agenda i quedar-hi. I tot i així amb un sol amic, llavors clar, és molt pobre. Necessitem trobar-nos de forma més col·lectiva. I això internet ens ofereix de superfàcil. Qualsevol moment del dia està ahí. La tribu, no? La nostra necessitat de comunitat està ahí. En canvi, quedar amb una tribu, amb la nostra tribu, la nostra comunitat al món real, és superdifícil. I és moments puntuals en el cap de setmana o de festa, i en el dia a dia realment estem molt sols. Estem amb les nostres vides laborals o estudiantils i estem super dispersos i fragmentats. I és això que ja requereix molta gestió, el quedar. Per això, per mi la solució real és intentar crear espais d'encontre casual i molt més senzill. Per molts és un bar o casa d'un amic o un centre social, un ateneu, però sí que hauria de ser un espai horitzontal, autogestionat, no? Sense jerarquia, o sigui, més enllà de l'àmbit laboral, i no és fàcil, però crec que és una necessitat bàsica de tot individu que l'hauríem de tenir molt més clara, i molta gent no té aquesta necessitat coberta, no? L'única forma de cobrir aquesta necessitat més comunitària és a través d'internet. I això, i el problema aquest, no? D'haver de quedar, no? És molt frustrant intentar quedar amb algú i lo difícil que és, no? Al final hem d'aconseguir cites prèvies, no? Doncs necessitem crear espais sense cites prèvies. Ja estem molt fastiguejats, no?, amb el coronavirus, haver de fer cites prèvies per tot. Pues amb els amics encara més, perquè és un bajón. Cada cop que un amic et diu que no li va bé quedar, doncs és un bajón, perquè està prioritzant altres coses a tu. I això, si es repeteix diversos cops, doncs és com bastant depressiu. Per això la necessitat de crear aquests espais més d'encontres casuals i més fàcils en el nostre barri, en el nostre entorn més immediat. I per últim, com a solució, bueno, és el que us deia, que tenim la necessitat de crear aquest codi moral compartit que sigui crític amb les xarxes, no? Que és que ara no existeix, és que no hi ha cap crítica, és que estem tot el dia enganxats i ho fem d'una forma super desacomplexada i sense cap vergonya, publicant qualsevol cosa tot el dia, com demostrant que estem allà enganxats tot el dia i no ens fa cap vergonya. Llavors, bueno, sí que ens hauríem de fer vergonya a coses que fem, que estem, al final estem creant una... A nivell virtual estem creant contextos o paisatges supercontaminats. Igual que hi ha contaminació mediambiental, hi ha contaminació informacional. I això es deu a la sobreproducció de continguts que estem generant contínuament, i la majoria de continguts són super banals, perquè és que és el que ens fan fer les xarxes. Les xarxes volen que publiquem qualsevol tonteria sense pensar-la, perquè això produeix FOMO i ens enganxa més. I a les xarxes té el mateix valor un contingut que tu has estat un any produint que un contingut que l'has fet en 3 minuts. Té el mateix valor. I clar, no pots comparar una cosa que és super elaborada amb una tonteria que és un vídeo que has gravat de forma espontània sense pensar. Per això en el llibre també intento comparar mitjans, no? Com condicionen la nostra vida i la societat els diferents mitjans de comunicació de la història. Clar, per això és tan important analitzar les xarxes d'internet, perquè és que és el nostre mitjà que ens ha tocat viure ara. I si el compares amb la televisió, amb la ràdio, o amb el mitjà imprès, o amb l'oral, és superdiferent. I l'experiència vital que t'ofereix cada mitjà és superdiferent. I encara que no estiguis enganxat, encara que individualment no estiguem enganxats a les xarxes, és que tota la societat està enganxada, perquè és el nostre mitjà fonamental de comunicació, és on es genera el discurs públic, l'opinió pública, tot es canalitza a través d'internet. Llavors, per molt que intentis no estar enganxat, bueno, no és cap solució, no? Realment, falta una consciència molt més gran de com ens afecta. I si ho compares amb el mitjà escrit, no? És que no té res a veure. El mitjà escrit, el llibre, és un mitjà que promou molt lo racional i el pensar les coses i aprofundir les coses. I per això un llibre és el format ideal per aprendre i per assimilar coneixements, perquè tu vas llegint al teu ritme i a més és super simple, no? Només pots llegir o parar per pensar o com vol fer una nota. Llavors, això facilita una superconcentració quan estàs llegint. Clar, si ho compares amb internet, és tot el contrari, estem tot el dia distrets. Jo en parlo com si fos una malaltia, la distracció severa. Jo he estat com 4 o 5 anys de distracció severa, amb una superdispersió mental que no em podia concentrar ni per llegir, quasi. O m'era molt més difícil llegir, perquè ja no tenia... Estava tot el meu modus operandi del cervell, era tot el dia consumir, anar picotejant d'aquí i d'allà, igual que si fos aperitiu o ganchitos i patates fregides, i que sí que ens atrapa molt, és super atractiu, però és super poc nutritiu i al final no pots tenir una mentalitat més amoblada i més estructurada. I en aquest sentit, bueno, falta crear aquest codi moral que sigui crític i que al final també s'haurà de... Bueno, s'haurà de reflectar en el codi legal. O sigui, la resta de mitjans de la història han sigut estan regulats i la televisió està regulada. En època electoral està molt regulat perquè se sap que és superinfluent, no? El mitjà de televisió és superinfluent en unes eleccions. En canvi, en internet no hi ha cap regulació. Llavors realment tenen un poder molt gran a nivell polític. I aleshores, aquestes empreses tenen tant poder, o sigui, tenen tant poder com els estats. De fet, crec que Amazon i Apple tenen una capitalització, tenen un poder econòmic més gran que l'estat espanyol. Clar, és un poder molt gran que s'ha de combatre al final també des dels estats, perquè ningú té aquest poder tan gran. I no podem esperar que tothom faci... També intento molt trencar amb la idea de que la tecnologia és neutral i que tot depèn del teu ús individual, de fer-ne un bon ús o un mal ús. Això és una idea super... bueno, pròpia de l'individualisme que vivim, no? De pensar que... Ens agrada pensar-ho que som superpoderosos i que depèn del nostre ús individual, però no és així. O sigui, qualsevol tecnologia doncs promou uns usos i uns altres que no, i per molt que algú pugui tenir aquesta capacitat, la majoria de gent no. O sigui, i amb les drogues, i com més quan es tracta de drogues, no? De coses addictives, pues és molt més difícil del que ens pensem fer un ús conscient si no hi ha una regulació, si no hi ha un codi moral i legal. xapa, perquè déu-n'hi-do, i intentem obrir una mica el debat. Comencem. Bueno. Jo tinc un dubte més que res perquè no puc arribar a entendre, o sigui, entendre no, però no, em sembla paradoxal el fet d'utilitzar xarxes socials, sobretot com Instagram o Twitter, que són més de crear contingut, intentar transformar-les, quan realment al final facis l'ús que facis, sempre al final és que se van emportar tajava van a ser un poc. Aleshores, per molt que tu facis un contingut interessant, no? Artístic, polític, al final sempre van a ser uns pocs els que es lucren d'eixa. No arriba a concebre, o sigui, jo m'estic llegint i la primera reacció va ser me quito les redes. O sigui, no m'interessa perquè al final, per molt que jo intente, no? Crear contingut diferent, que no siga merda, no crear... O sigui, no crec, sí, no veig com poder combatre-ho des de dins. Sí, bueno, acabem fent entreteniment, no? I a Twitter és molt clar, la gent es pensa que fa política a través de Twitter i és pur entreteniment, és que no pots... És un lloc totalment contrari al debat i al aprofundir en temes i exposar tots els arguments, no? Has de posar un sol argument i l'argument que sigui més... que cridi més atenció i més... així impactant, ja està. Està clar, o sigui, el tema és que les xarxes, vull dir, estem espais virtuals perquè estan, no es poden... O sigui, sortir a les xarxes no és cap solució i s'han de transformar les que estan. Jo sí que ofereixo algunes idees de coses molt bàsiques, com treure-li tots els components superaddictius, com el tema dels likes, les xifres de likes, de seguidors, tot això s'hauria d'eliminar perquè... es pura droga y es... Instagram quitó los likes. Quitó los likes, ahora pone le ha gustado a un colega tuyo y a otras personas. Y hace poco a mí me salió una notificación que te decía que lo podías volver a activar o no, según tú quieras. A mí me salió igualmente. ¿Sí? Es que en algunos salen, en algunos no, es un poco raro. Pero sé que hicieron este ajuste de no poner la cantidad como para probar a ver. Y a mí hace poco me salió la notificación como que lo podía volver a activar si tú querías. Como si quieres enterarte de cuánta gente le gusta, ya puedes hacerlo. Sí, potser crec que amb els iPhones alguns ho han fet, però crec que és un experiment. Jo crec que estan fent anàlisis i no sé. Però a la pràctica la majoria segueix veient els likes. O sigui, jo crec, dubto molt que els acabin traient perquè és que és el que ens atrapa més, vull dir, és la seva gallina dels ous d'or. Claro, jo tinc una pregunta que va una mica en la mateixa direcció. Com valores? Ara, està clar que això, estem començant a ser conscients d'això, de tot el bueno, de tot lo que crea, de totes les addiccions i totes les ruïnes que creen les xarxes socials. I clar, el capitalisme també, vull dir, les empreses i tal, són conscients d'això i també fan el seu propi greenwashing, no? O sea, llavors, també comencen a crear eines per a combatir les coses dolentes. Per exemple, lo dels likes a Instagram, que això, vull dir, jo ho tinc posat, llavors jo no veig els likes que té i això és una cosa que ha decidit Instagram posar-ho ahí. Però és que també els mòbils de Google ara tenen el modo descanso, tenen opcions per a pausar, per a posar temps límit a les aplicacions per a que no passes més de 2 hores o d'una hora en una aplicació i se bloqueja. O sigui, abans eren aplicacions externes que s'havien creat per això, però ara la pròpia Google ja té la seva pròpia aplicació, que suposa que l'iPhone igual, per a que tu controles l'addicció a les xarxes. Llavors, com valores tu el que les pròpies empreses tomen la iniciativa, bueno, no la iniciativa, però al final el monopoli, perquè és la seva iniciativa, encara que hi hagi altres aplicacions externes, bueno, acabaran dominant-lo ells, la contra, que ells dominen també la contra. A la seva pròpia droga. Això com ho valores? Perquè jo no sé molt bé com... Sí, bueno, està clar. O sigui, no es poden passar... O sigui, al final els interessa que l'experiència sigui... intentar que sigui mínimament positiva, però... però és evident. Bueno, hi ha moltes forces ahí que xoquen, eh? però la pràctica, la realitat és que dia a dia estan captant més atenció i més temps i les hores van pujant i estem cada cop més atrapats. O sigui, jo molts cops veig que és propaganda, fan, no sé, això concret de treure els likes, jo, o sigui, crec que és el d'any 2019 que van treure l'experiment, o sigui, ho hauríem de poder veure superràpid si és positiu o no, i no hi ha resultats, o sigui, perquè... O sigui, internet és un mitjà ideal per fer experiments, perquè és que tenen ahí totes les dades al moment, i no han comunicat cap resultat. Facebook el 2012 va fer experiments així, els va publicar, i clar, va generar molta reacció perquè la gent es sentia com conillets d'Índies, en plan, uau, esteu aquí, esteu fent servir de conillets d'Índies sense el nostre consentiment, perquè tu quan entres a qualsevol xarxa, signes, i oblidat de qualsevol poder sobre les teves dades i fan el que volen amb les dades i amb els algoritmes que ens dominen i que ens estan monitoritzant i controlant tot el que fem. I per això no han tornat a fer mai més de publicar resultats. Simplement ho segueixen fent i clar, dia a dia perfeccionen tot per atrapar-nos més temps. I clar, que els interessa que tinguem una experiència positiva i que tothom rebi likes i que no els interessa que tothom acabi super depressiu i fatal. L'important és que estiguem més temps allà. Si pot ser feliços i contents, millor. Però, bueno, és difícil. Hi ha aquesta psicòloga que ha analitzat els canvis generacionals i ho veu claríssimament, que va ser a partir del 2012 que els adolescents va pujar molt la depressió amb les noies del 50% i amb els nois. Quasi. I era quan la majoria dels adolescents van començar a fer servir smartphones. No, va ser quan... Ja no està falta un estudi, eh? Vull dir, hem arribat a un punt en què no està falta un estudi. Tots ens coneixem ja i sabem com estem a dir. I els que tenim amics o amigues majors que tenen fills i que tenen fills ara adolescents, que jo crec que no hi ha ningú que no tingui problemes amb el noi o la noia amb les xarxes socials. I en el cas de les noies, depressió. Sí, sí. I és curiós perquè en general, com més temps estàs a una xarxa, pitjor l'experiència, no? Com és addicte, si tot és el que deia abans, fins a X minuts amb Instagram, si estàs mitja hora, guai. A partir de mitja hora ja causa el pou. Excepte la gent més sociable o els influencers, no? Encara que siguin la gent que té microfama i són microinfluencers, doncs aquesta gent estan més actius a les xarxes, llavors tenen una experiència més positiva i passen més temps, però clar, és una minoria. Però clar, aquesta minoria és la més influent, és la que té més veu i mai veuràs que tinguin problemes amb les xarxes. I clar, però la majoria sí, la gent que fa un ús més passiu de les xarxes o que no estan escoltada, que no té tants likes, que és la gran majoria de la gent, pues, aquesta gent té una experiència més negativa. I els adolescents estan cada cop més atrapats, surten menys de casa, estan més a l'habitació, tirats al llit, fent servir el mòbil. Quan comparaves el ús de xarxes socials amb el consum de fast food, que deies que, bueno, imagina que hi ha estudis que parlen de que el consum de fast food ha disminuït, o... Bueno, jo no tinc ni idea, però... O sigui, com que hi ha una consciència sobre... Clar, hi ha una consciència. O sigui, no conec ningú que vagi cada dia a menjar al McDonald's, cada àpat... Però entenc que en algun moment sí que va ser com... O igual, en Estats Units sí que va ser una explosió, no? Com que tot el... Clar, al principi tothom ho veia guai, i amb el tabac també, i tothom fumava... O sigui, això, en el futur, com t'imagines? Perquè una cosa és, bueno, el fast food, millorem la qualitat, que seria pues, que Instagram deixarà de donar-te els likes, no? Com que la plataforma millore i sigui més saludable. Això és un pas, i l'altre pas és que les persones deixen de consumir-lo perquè tinguin una consciència. I com veus tu que se pugui generar aquesta consciència, o com veus tu que en un futur s'ha de normalitzar un ús responsable de les xarxes, què significaria? Clar, fer-ne un ús molt més conscient, i sobretot, o sigui, també hi ha una cosa molt important que seria... O sigui, les xarxes interessants són les que tenen un ús concret, com per exemple, que es dediquen a una cosa concreta com la Wikipedia. La Wikipedia és superguai, és una xarxa social, però té un ús molt concret i no t'atrapa. O sigui, tu vas allà pues, a fer un article o a consultar tal cosa, i home, no sé, faig servir molt el Goodreads per llibres, no? Pues, clar, és superinteressant a l'hora de saber què vull llegir, perquè hi ha moltes ressenyes, hi ha moltes puntuacions, i això m'ajuda molt, però faig aquest ús concret i limitat. El problema de les xarxes que ens atrapen més temps, que és Instagram, Facebook, TikTok, aquest és clar, és un caos total, és, no, no té cap ús concret, és, i és això el... Però com, perquè normalment per a, tipo, conscienciar sobre canvi climàtic contra qualsevol cosa, són les xarxes les que s'utilitzen. Com se pot conscienciar des de la pròpia xarxa de no utilitzar la xarxa? Perquè és com... Sí, és útil realment per difondre informació o actes. O sigui, per mi la funció bàsica de les xarxes seria ajudar-nos a trobar-nos en el món real. Com el fet que estiguem aquí, superguai, que ens enteréssim tots per les xarxes de trobar-nos i de fer coses interessants. Però no és el que està passant, no ens interessa que ens trobem. En canvi tenen tota la tecnologia per fer-ho superfàcil i de trobar-nos geogràficament, perquè saben on estem en cada moment. I podrien facilitar-ho molt, no tenen aquest ús. També m'ha vingut al cap d'això, de que històricament, no, que la majoria de drogues al principi no hi ha una consciència dels perjudicis. I això va passar inclús amb l'heroïna, amb la coca i amb Freud, no? Que és curiós el cas de Freud perquè és com un superintel·lectual i ell va estar enganxat 12 anys a la coca i pensava que li era superútil per inspirar-se i per escriure, i va arribar al punt de... Bueno, es va quedar sense el tabique i li van haver d'operar, i fins llavors no va deixar-ho. Inclús va escriure un text com alabant la coca. I sí, anava superant per l'opat. I pensem, uah, clar, ens és molt fàcil així des de la història, en retrospectiva, veure ara que estúpid que va ser, no? Però no, ens està passant amb les xarxes, que estem tots enganxats a les xarxes i sense cap consciència també que tenim uns perjudicis. I alhora estem fent tots de conillets d'Índies. Si compares amb la medicina, ningú vol ser de conillets d'Índies de les medicines perquè tenen uns efectes secundaris que no saps quins seran i són visibles, són palpables, no? En canvi, amb les xarxes, els seus efectes secundaris són psicològics i potser són a llarg plaç i no són tan visibles i costa molt més. Però estem tot el dia, constantment, estem fent de conillets d'Índies i provant noves aplicacions. Per això és molt útil el que fa el Piro, que és no adoptar les noves tecnologies, no anar sempre a l'última, deixar que passin 3 anys com a mínim, o 4, o... 3? O més, o 10, si pot ser. Perquè si ja... Perquè si vas a l'última, doncs ets molt més vulnerable de caure... Bueno, perquè és que realment un cop fas servir el smartphone és molt difícil tornar enrere, perquè t'adaptes a les facilitats i comoditats que et dona. I és... jo també dic que tota la tecnologia que fem servir són com parts del nostre cos. Llavors, clar, és com si et tallessin una cama o un braç quan t'has acostumat a fer-lo servir. Per això, realment, millor. No sé si te'n pots... Sí. Jo volia dir que, bueno, això de utilitzar tecnologies quan després de l'estar bé o drogar-se físicament, això és molt important, però molts dels altres problemes que has només anomenat, sí que hi ha solucions amb el software lliure i amb les xarxes descentralitzades. Dona pereza, perdó pel meu català, però sí que hi ha, és un món desconegut, però estan ahí, no? Hi ha una empresa detrás en algoritmes, hi ha servidors autogestionats, i no sé si això ho conec alguna persona sí, però hi ha solucions. El que passa és que no són conegudes, però sí que hi ha. No a tot el que has dit, perquè estic d'acord en tot que hi ha que trobar-se i també pot ser addictiu, però no hi ha una intenció de robar-te l'atenció. Simplement és com hi ha una missió, com per exemple, Wikipedia no és descentralitzada, però sí que és software lliure. No hi ha una intenció de robar-te l'atenció. Bueno, no lo sé, porque hi ha diners detrás de Wikipedia, però és una fundació, no sé què. No és que jo diga que no estic parlant de Wikipedia, però hi ha altres coses que és software lliure, no sé si sabeu això del software lliure o què és, que està fet per la gent i que tot el món pot contribuir i que no hi ha un codi secret, sinó que tu pots participar en com està programat això i tot el món pot veure-lo. I la gent, si tu vols tindre una cosa com Twitter o com Facebook, hi ha diverses plataformes que tu poses un servidor d'ataca, un servidor, vull dir, un ordenador, que li poses un programa que se convert en un servidor i la gent, els teus amics, o sigui, poden tindre un compte d'ahir. I altra persona posa el seu servidor i es federen i hi ha una xarxa global de servidors federats. Jo no sóc fan de les xarxes socials, a mi m'agrada molt el programari lliure i tot això, però a mi no m'agraden les xarxes i jo no estic en aquest món de les xarxes socials. Però la gent volia dir que sí existeix, dona per estar, donar el salt, perquè tot el món està en les altres, i hauria d'organitzar-se i dir, anem a dar el salt totes juntes, però que solo volia dir que sí que existeixen coses. Sí, sí, sí, però és que és el que deia abans, que realment la història és el... Hem anat de... O sigui, en els moviments socials és superclar. Fa 10 anys tots estàvem a indie media i estava super mal vist fer servir les xarxes mainstream. Ara és indie media mort, o sigui, a la pràctica estem tots a les mainstream perquè és on està tothom i és el factor més capreval, no? Que comunicar-te amb la gent, perquè una xarxa sense gent no té cap utilitat. Llavors, mentre tinguin el monopoli les grans empreses, no... O sigui, realment, es regulen aquestes empreses tan grans que tenen monopoli, o ho veig impossible que hi hagi un moviment a una xarxa alternativa que no veig la fórmula. O sigui... Impossible. Sí, no... És que regular és com... És que és tot la contrària, o sigui que... Indie Media o tot l'alternatiu cada cop es queda més sense gent, qualsevol... També va haver-hi N-1, va haver-hi un intent de... Sí, clar, és que també hi ha la base material d'internet, que un capítol en part, el que no en som conscients, sembla que sigui tot així impalpable i tot el núvol, no? Sona com molt immaterial, però supermaterial, hi ha unes granges de servidors que consumeixen mega quilowatts d'energia i, per exemple, N-1, que era un projecte així alternatiu, clar, havien d'estar mantenint aquests servidors que estaven a Noruega i valien una pasta, o sigui, estaven com pagant 7.000 euros l'any. Clar, però no és fàcil. Ara no és així, ara hi ha, per exemple, Mastodon i tu pots tindre unes caixades així o un portàtil vell que tingues o de segona mà i ho deixes ahí tot el dia i tens un servidor i no consume gaire recursos. I és que n'hi ha diverses, un social, Mastodon, i totes es federen i totes poden parlar de totes i totes són quatre persones, i hi ha milers de persones usant-lo. Tot el món hacker, tot el món del programari lliure, i coneix aquestes coses i de fet s'usa. Hi ha un món editor. Sí, però ja costa, per exemple, amb el Telegram o amb el Signal, bueno, ja és difícil, però al final tu vols comunicar-te amb tothom i estar entrant a diferents xarxes també és un rotllo. Sí. O sigui, anem a lo pràctic, i lo pràctic és que estiguem tots en una. O sigui, el fet, totes aquestes empreses lluiten per acaparar cada cop més aplicacions i activitats i al final, bueno, seran... És que és com una realitat alternativa, és com una altra dimensió, però al final funciona igual que la real, no? Llavors... Al final, qui té el màxim monopoli té més poder i... No, però és centralitzada i no hi ha una empresa detrás. O sea, té els problemes que dius de que tu som addictes a comunicar-nos i a tot això, però no hi ha un en aquests servidors no hi ha un algoritme que vulgui atrapar-te ni res. Sí, sí. Sí, bueno. tu pots contribuir a fer-la millor, jo és software, és programa lliure. Sí, sí, el tema és com mous tothom de cop, sí. Aquests estats, sí. O sigui, ho veig, si l'estat no actua o fa alguna cosa, ho veria impossible, llavors. I que el problema de la drogadicció s'inicia ahí, pues... No, però realment, sí que, és que fa molt, o sigui, com estan dissenyades les xarxes, és que condicionen totalment el que fem, i si ens atrapen més o menys, o anem a fer coses que ens són útils, o estem allà perdent el temps consumint tonteries, i es veu molt amb el llarg dels anys les xarxes com han canviat i com ha canviat la nostra conducta i el que fem. I és real, vull dir, al final les que fem servir no són les més positives ni que ens ofereixen millor experiències o millors relacions, són les que ens atrapen més temps perquè són les que guanyen més diners i tenen més capacitat d'atrapar més gent i ja està. Jo realment crec fins que els estats no regulin això, perquè actualment només estan regulant a nivell d'impostos i no ho aconsegueixen tampoc, perquè són virtuals i ja és molt fàcil desviar tots els beneficis als estats amb que tenen menys impostos, que Europa és a Irlanda i no sé si Luxemburg o... Però és que a nivell això no hi ha cap més regulació. Yo tengo, si hacemos el paralelismo con las drogas todo el rato, tengo mis dudas de que la regulación sirva para algo realmente, porque si hacemos las drogas ilegales, son ilegales porque interesa que sean ilegales, porque generan un negocio que no pasa por Hacienda, pero revierten algunos estados, en Irán, en no sé qué. Las drogas que son legales, como el alcohol o el tabaco, que no solo son legales, sino que en muchos casos las ha promocionado las instituciones, como el tabaco, al final el efecto, o sea, los muertos por tabaco son muchos más que los muertos por drogas ilegales, los muertos por alcohol son muchos más que, o sea, que yo no pondría muchas esperanzas en que el hecho de que se regule sirva para que mejore la salud mental de la gente. Igual yo creo que hay más posibilidades, o no más, pero alguna posibilidad más, si la pelea está en pelear por el tiempo, que era lo que decías tú, pelear por apropiarnos de nuestro tiempo, que no es solo por internet, es que la gente no tiene tiempo, incluso aunque se dejase en internet, ahora es mucho más difícil quedar con la gente, sí, sí. Por muchas razones que yo ni siquiera soy muy consciente, ¿eh? Pero yo antes me encontraba en el parque, sabía dónde estaba la gente, ibas ahí y te echabas la tarde tranquilamente, y ahora es mucho más complicado. Puede ser por los trabajos precarios, porque la gente está con tanta inseguridad por el trabajo que está siempre buscando trabajo, y entonces no. Yo creo que la pelea va más por ahí. Y luego hay otra cosa que genera mucho que la salud, que es la inseguridad, ¿no? La inseguridad y la insatisfacción, ¿no? Y la inseguridad con uno mismo y la inseguridad con las relaciones. Y yo creo que la pelea, si hay algo que está en nuestras manos, más que el Estado regule, que lo hará como le interese, si le interesa regular más, pues regular más, y si le interesa regular más, al final lo hace para controlar, por un lado, los impuestos y por otro lado, a la gente. O sea, no hay ninguna buena intención ahí. Yo creo que habría que buscar las herramientas que nos sirvan más a nosotros, ¿no? Eso, la pelea por el tiempo, que no es solo online, es offline también. La pelea por la autoestima individual y colectiva, la pelea por la comunicación, que es cada vez más complicada, comunicarse cara a cara con la gente, pues, resulta difícil, ¿no? Nadie tiene ni tiempo ni las herramientas. Claro, si no tienes capacidad de atención más allá de 15 segundos o 15 minutos, es muy difícil profundizar en algo. Tot el dia connectat als satèl·lits de l'espai, ficat sempre dins l'estable. 100% comunicable. Un allau d'informació embuteja el meu cervell, alimentat per banda ampla, camí de l'escorxador, on hi deixaré la pell. I noto que el meu cervell és fet de foie. Estic sempre connectat, nit i dia, 100% comunicat. Qui ho diria? Amb el foie tot enllaunat, nit, nit i dia, animal intoxicat. Sóc com carn de picadora del sistema que m'observa, engreixat d'estupidesa, la dieta de la por em fa ser la seva presa. I noto que el meu cervell és fet de foie.